na Black Week. Jeszcze nigdy nie było tak kolorowo. Odkryj najlepsze okazje roku w MediaMarkt. 65-calowy telewizor Philips Ambilight za 129 zł i 98 groszy miesięcznie w 50 równych ratach. RRSO 0%. A odkurzacz bezprzewodowy Bosch Unlimited 7 za 1149 zł. Taniej o 350 zł. Najniższa cena z ostatnich 30 dni to 1499 zł. Dostępny też w 50 ratach. RRSO 0% i do czerwca nie płacisz. Kredyt udziela Bank BNP Paribas po analizie kredytowej. Szczegóły w sklepach i na MediaMarkt.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Mamy piątek, trzeci dzień listopada, na zegarze 8. Czas na serwis Trójki. Anna Kowalik-Brankat i Krzysztof Zyblewski. Politycy komentują pomysł tak zwanego rotacyjnego marszałka Sejmu. Miałby się zmieniać co roku lub dwa lata. Nowe, ostrzejsze sankcje nałożyły na Rosję. Stany Zjednoczone uderzają w przemysł zbrojeniowy. Ostatnia chwila na zgłoszenie kandydata w plebiscycie Gutmany 2023. Opozycja rozważa rotację na stanowisku marszałka Sejmu w nowej kadencji. Przedstawiciele partii, które stworzą koalicję, mieliby sprawować te funkcje na zmianę. Jak powiedział wczoraj wiceprzewodniczący Platformy Obywatelskiej Borys Budka, wśród kandydatów na to stanowisko są Szymon Hołownia i Włodzimierz Czarzasty. Pomysł krytykował w radiowej Jedynce poseł Prawa i Sprawiedliwości Radosław Fogiel. Trudno planować sobie jakieś prace, wiedząc, że no, Sejm jest na pełną czteroletnią kadencję, no, ale samemu jest się marszałkiem na krócej. No, marszałkowie mają też pewne zobowiązania międzynarodowe. No, to wszystko bardzo by to utrudniło. Pomysł wprowadzenia rotacji na stanowisku marszałka Sejmu krytykuje część polityków Polskiego Stronnictwa Ludowego i Polski 2050. Rzecznik PSL-u Miłosz Szmytyka ocenił, że ze względu na dobry jego zdaniem wynik wyborczy, stanowisko powinien objąć przedstawiciel trzeciej drogi. O rotacyjność stanowiska marszałka był pytany w Polskim Radiu 24 Dariusz Wieczorek z Lewicy. Znaczy, to są sprawy, które w Europie, w innych krajach funkcjonują. Ja nie wiem, dlaczego my z tego powodu robimy jakieś problemy. Nie ma tematu. Nie ma tematu. Niech ci liderzy się dogadają, jak powiedzą, jak to będzie, to wtedy zobaczymy. Inauguracyjne posiedzenie Sejmu odbędzie się 13 listopada. Politycy opozycji zapowiadają, że do tego czasu podpiszą umowę koalicyjną. Nad Polskę dotarł niski rent tej nocy. Na Kasprowym Wierchu porywy wiatru przekraczały 130 km na godzinę. W ciągu dnia może to być nawet 160 km na godzinę. Na północnym wschodzie, w centrum i na południu obowiązują ostrzeżenia IMGW. Na południu województw małopolskiego, podkarpackiego, śląskiego i dolnośląskiego wiatr będzie najsilniejszy, mówi synoptyk Dorota Pacocha. W centralnej części kraju oraz na północnym wschodzie osiągać będzie w porywach do 75 km na godzinę. Na południu Polski, zwłaszcza przed południem, także będzie utrzymywał się silny wiatr, który w porywach przekraczał będzie 100 km na godzinę, a wysoko w górach nawet może osiągać wartości do 160 km na godzinę. Na południu Polski sytuacja pogodowa ustabilizuje się najpóźniej wieczorem, na pozostałym obszarze po południu. Silny wiatr w Polsce związany jest z orkanem Kiran, który uderzył wczoraj w Wielką Brytanię, Francję, Belgię, Holandię i Włochy. Stany Zjednoczone nałożyły na Rosję nowe, daleko idące sankcje w związku z wojną na Ukrainie. Wymierzone są w rosyjski sektor energetyczny i uchylanie się Moskwy od wcześniejszych restrykcji. Sankcje obejmują setki osób i podmiotów. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski. Amerykański Departament Stanu poinformował o poszerzeniu listy sankcji o 130 pozycji. Ich celem jest utrudnienie przestawienia rosyjskiego przemysłu na produkcję wojenną. Sankcjami objęto też dziesiątki rosyjskich firm produkujących i importujących maszyny oraz narzędzia przemysłowe. Restrykcje dotyczą również banków wspierających przemysł zbrojeniowy. Rząd USA obłożył także sankcjami firmę zaangażowaną w rozbudowę i obsługę ogromnego projektu na Syberii, zwanego Arctic 2 LNG, który ma na celu transport skroplonego gazu ziemnego. Administracja USA dodała także do listy sankcji dziesiątki firm wspierających rosyjską armię dronami. Sankcje objęły także firmy ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich, Turcji oraz Chin, które pomagały Rosji obchodzić wcześniejsze restrykcje. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Kontrabanda z Dubaju w rękach polskich służb. Funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji i Służb Celnych odkryli magazyn z 37 milionami sztuk papierosów bez akcyzy wartych ponad 28 milionów złotych. O akcji służb Mariusz Pieśniewski. W lipcu funkcjonariusze CBŚP odkryli w magazynie w stolarni w województwie wielkopolskim 7,5 miliona sztuk papierosów bez znaków akcyzy. Wszystko wskazywało, że towar mógł być wyprodukowany w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. W minionym tygodniu funkcjonariusze CBŚP i Krajowej Administracji Skarbowej w porcie w Gdańsku przeszukali dwa kontenery. Znaleziono w nich kolejnych 30 milionów papierosów bez polskiej akcyzy. Tym razem dokumenty wskazywały, że transport dostarczono z Dubaju przez Oman. Znaczna część towaru to papierosy mentolowe zabronione na terenie Unii Europejskiej. Prawdopodobnie miały być sprzedawane nie tylko w Polsce, ale też w innych krajach wspólnoty. Gdyby nielegalny towar trafił na polski rynek, Skarb Państwa straciłby ponad 46 milionów złotych. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. Jeszcze tylko dziś można zgłaszać kandydatury w plebiscycie Gutmany 2023. To nagrody Polskiego Komitetu Paraolimpijskiego. Statuetki trafią przede wszystkim do niepełnosprawnych zawodników, mówi prezes komitetu Łukasz Szeliga. Chcemy też doceniać w tym plebiscycie trenerów, wydarzenia sportowe, organizacje sportowe i dodaliśmy w tym roku kategorię drużyna. Gutmany 2023, po raz piąty organizowany plebiscyt po to, żeby promować, po to, żeby przybliżać sylwetki sportowców, trenerów. Zwycięzcy zostaną ogłoszeni podczas finałowej gali 4 grudnia. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A od samego rana towarzyszy nam zachmurzenie duże. Na zachodzie kraju pojawiły się przejaśnienia, większe przejaśnienia. Okresami opady deszczu przemieszczające z zachodu na wschód. No i ta prognozowana suma opadów dla Pomorza, Kujaw, Warmii, Mazur, a także Mazowsza to do 15 mm. W rejonie Kotliny Kłodzkiej do 20, na Podhalu do 30. Na południu możliwe burze, ale też opady deszczu ze śniegiem i samego śniegu w Sudetach. Na termometrach od 10 stopni na południowym zachodzie do 16 stopni na południowym wschodzie. Wiatr umiarkowany i dość silny, tutaj ostrzeżenia, ponieważ w Tatrach prędkość wiatru nawet do 160 km na godzinę. Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 976 hektopaskali i będzie spadać. Wieczorem zacznie rosnąć. Siedem minut po ósmej. Dzisiaj jest dzień kanapki, więc szukamy przepisu na idealne śniadanie. Kanapka z wędliną, czy może z serem, a może coś innego. Czekamy na telefony w tej sprawie, 2 dwójki i 7 trójek. Ale też w piątkowy poranek emocje konkursowe. Trójka z Młynarskim. Dzisiaj wspominamy twórczość mistrza słowa i niebawem wyniki naszego porannego konkursu, w którym można wygrać 5-płytowy boks z piosenkami. Wydany ten boks przez Agencję Muzyczną Polskiego Radia. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. No to, żeby nie było żadnych wątpliwości, 2 dwójki i 7 trójek. Oczywiście w każdej sprawie można kontaktować się z redakcją. To pora na trójkę. Do 8.45 jesteśmy z Państwem. Chcieli, ja błagam, chcieli być stale przy mnie. Bez nas. Yeah. Program Trzeci Polskiego Radia. Zagarza już 14 minut po 8:00 dzisiaj w poranku Trójka z Młynarskim. Pięknie dziękujemy za wszystkie wiadomości, SMS-y, które dotarły do redakcji. Cały czas oczywiście dzwonić można i wspominać Wojciecha Młynarskiego, to tak już poza konkursem, 2 2 7 3, ale oczywiście jest czas rozstrzygnięcia, przynajmniej jeżeli chodzi o poranek, jeżeli chodzi o porę na Trójkę, ponieważ Trójka z Młynarskim jeszcze dzisiaj zapraszamy na weekend, więc jeżeli komuś się nie udało wygrać rano pięciopłytowego zestawu płyt CD Wojciech Młynarski, prawie całość. Ten zestaw został wydany 9 lat temu przez Agencję Koncertową Polskiego Radia. No to również po godzinie 10 u Michała Żołądkowskiego będzie szansa na to, żeby wygrywać te przepiękne muzyczne wydawnictwo, gdzie znalazła się prawie całość. Jeżeli chodzi o bogatą twórczość Wojciecha Młynarskiego, przyda się wiedza z zakresu twórczości części mistrza, więc trzymam oczywiście kciuki. Przypominamy, że Trójka z Młynarskim trwa w najlepsze. Nie zabraknie oczywiście piosenek mistrza. A teraz kilka Państwa odpowiedzi, ponieważ 5 osób wygrało takie zestawy od ekipy Poranka. Te zestawy z taką specjalną dedykacją zostaną wysłane. Dzień dobry, dziękuję za cudowny poranek z panem Wojciechem Młynarskim. Piękny język polski, mądre myśli, zapach, truskawki z Milanówka. To między innymi wiadomość pani Moniki. Pani Kasia napisała jeszcze w zielone gramy. Zawsze mnie wzruszało, a z wiekiem coraz mocniej dociera do mnie, kiedy sama odczuwam desperacko, że jeszcze muszę grać, jeszcze chcę grać w zielone. Jak nie teraz, to kiedy? To kolejny SMS, który został nagrodzony. Róbmy swoje. Obecnie wszyscy dookoła mówią nam, co i jak mamy robić, reżyserując i aranżując nam życie. Bądźmy sobą, myślmy własną głową i bądźmy szczęśliwi ze swoich wyborów. Po prostu róbmy swoje. To jeden z autorów albo autorka tak właśnie wpisała. Takie uzasadnienie, bo na tym właśnie zadanie polegało, żeby wybrać piosenkę i uzasadnić swój wybór. Najwspanialszym utworem Wojciecha Młynarskiego jest Szara kolęda, zestawienie słów i emocji, które potrafią poruszyć każdego, niezależnie od poglądów czy przekonań. Utwór ten przynosi nam zarówno łzy szczęścia, jak i nostalgii. Mój ukochany utwór to z kolei wiadomość od pana Szymona. I jeszcze raz pani Kasia. Moja ulubiona piosenka Wojciecha Młynarskiego to utwór Po co babcie denerwować. Jest totalnie na czasie i nigdy nie straciła na ważności. Gdy ją słyszę, uruchamiają się moje obrazy dzieciństwa, które z kolei pobudzają mój organizm do produkcji oksytocyny, hormonu więzi, co powoduje u mnie bardzo przyjemne uczucie. Pan Wojciech doskonale wiedział, że babci denerwować nie warto. Pozdrowienia. Oczywiście my również pozdrawiamy i gratulujemy wszystkim laureatom konkursu. Trójka z Młynarskim po godzinie 10:00. Zapraszamy bardzo serdecznie. A teraz jeszcze jedna piosenka z repertuaru mistrza. Niech powie ktoś, komu się zdarzy napotkać wiosną me spojrzenie. Co ja mam w twarzy? No co ja mam w twarzy? Cierpienie, cierpienie, bezcenne cierpienie. Lecz przy księżyca bladym sierpie, w noce kwietniowe i majowe, nie sam przecież cierpię. Nie sam przecież cierpię. A zatem śpiewajmy, panowie, dziewczyny. Bądźcie dla nas dobre na wiosnę, dziewczyny. Skończmy już te kobry miłosne. Nikomu niechaj nie zagraża rozłąka, gdy wiosną w rytm naszych marzeń po łąkach pogrzonka, dziewczyny. Lubcie wy nas wiosną, oj lubcie, dziewczyny. Krzywdy biednym chłopcom nie róbcie, niech kpiny wasze nas nie bolą. Zbyt liczne dziewczyny. Teraz będzie solo muzyczne, a ja będę przeżywał. Niech się nikt nie snuje przez goszcze, gdy wiosną dojrzewają tuje i w trzcinach w miąższe. Niech prośba moja was, dziewczyny, nie dziwi, my wiosną strasznie się robimy wrażliwi. Popatrzcie, kwitnie już ciejka i czosnek, dziewczyny. Bądźcie dla nas dobre, dziewczyny. Bądźcie dla nas dobre, dziewczyny. Bądźcie dla nas dobre na wiosnę. I ta muzyka, i te teksty, i ten głos, który zostanie z nami na zawsze. Trójka z Młynarskim po godzinie 10:00. Więcej oczywiście okazji, żeby wygrać specjalny boks z piosenkami Wojciecha Młynarskiego, a na tym boksie same znakomitości muzyczne. Zapraszamy na weekend po godzinie 10:00 w Trójce. Teraz 20 minut po 8:00, no i wracamy do jeszcze jednego tematu, czyli dnia kanapki. Marzy mi się kanapka właśnie taka, żeby wygodnie poleżeć pod ulubionym kocykiem, z ulubioną książką, przy ulubionej muzyce. Bo taka inna kanapka to z dżemem zawsze mi smakuje. O, bardzo dziękuję za to skojarzenie. Faktycznie taka kanapka, albo jeszcze lepiej kanapa, na której można się rozłożyć, no to jest spełnienie marzeń. Także tak, dzisiaj można zdecydowanie świętować dzień kanapki na kanapie, jeżeli ktoś został w domu. To na śniadanie dla tych, którzy w domu są, emerytów, rencistów, kibeczka chleba z obfitym masełkiem i ząbek czosnku, pokroić lub przez prawkę, odczekać, aż się uwolni alicyna, 20 minut, ładnie zjeść, popić szklanką ciepłej wody i krzątać się po domu. Nie siedzieć, nie spać, tylko pracować, jak to każda gospodyni. Najwspanialsza kanapka to kromka chleba posmarowana serem z dodatkiem chrzanu, na to kawałek śledzia, a na śledziu koncentrat pomidorowy. Smacznego życzę. Wszystko to brzmi naprawdę doskonale, tylko faktycznie trzeba mieć czas, żeby przygotować sobie taką kanapkę albo mieć kogoś ukochanego, kto pomoże w tych porannych przygotowaniach, no bo czasami trzeba dosyć wcześnie wstać, no i wyjść do pracy. Dzisiaj jest dzień kanapki, więc szukamy tego przepisu na idealne śniadanie, 2 dwójki i 7 trójek, jeżeli ktoś miałby ochotę zająć stanowisko w tej sprawie, a w jednym z telefonów pojawiła się też informacja a propos gospodyń i gospodarzy, no dzisiaj też jest święto w waszych domach państwa, ponieważ dzisiaj też dzień gospodyni domowej, ale tak jak mówiłem, nie ma co jakby skupiać się tylko i wyłącznie na jednej płci, ponieważ panowie też dobrze gospodarują, jeżeli możemy tak powiedzieć. 22 minuty po godzinie 8:00, The Weekend, Blinding Lights. Weekend na horyzoncie i pewnie wiele osób to już teraz cieszy. Show me how to love. Maybe I'm going through a drought. You don't even have to do too much. You can turn me on with just a touch. Baby, I'm drowning in

Nawiązując do tego, co przed chwilą było mówione w radionawigatorze, ponad 50 razy w związku z silnym wiatrem wyjeżdżali do akcji małopolscy strażacy. Najczęściej w powiecie zakopiańskim. Interwencje dotyczyły m.in. zabezpieczenia uszkodzonych dachów i usuwania powalonych drzew. Służby informują, że nie ma osób poszkodowanych. Do 20 w południowej Małopolsce obowiązuje ostrzeżenie drugiego stopnia przed silnym wiatrem. Izrael nasilił bombardowania Strefy Gazy. W nocy koncentrowały się one w rejonie miasta Beit Hanun. Eksperci cytowani przez BBC uważają, że Izrael próbuje odizolować północny skrawek Strefy Gazy. W strefie jest jeszcze 28 Polaków oraz 3 członków ich rodzin. Poinformował o tym minister spraw zagranicznych. Zbigniew Rau powiedział, że otrzymał zapewnienie od szefa egipskiej dyplomacji o wsparciu przy ewakuacji. Pierwsza kobieta, admirał Lisa Franchetti, będzie szefem operacji morskich, najwyższym rangą oficerem w amerykańskiej marynarce wojennej. Jej nominację zatwierdził Senat USA. 59-letnia Franchetti pełni obecnie funkcję wiceszefa US Navy. Jest oficerem okrętów nawodnych i dowodziła na wszystkich szczeblach, w tym na niszczycielu marynarki wojennej i dwukrotnie jako dowódca grupy uderzeniowej lotniskowca. A na koniec informacja z kategorii kto bogatemu zabroni. Japoński magnat finansowy wynajął 2 najbardziej znane teatry w Palermo na swoje 73. urodziny, które potrwają kilka dni. Dla około 1000 gości zarezerwował 5 luksusowych hoteli oraz pensjonaty. Obchody są spóźnione o 3 lata. Pan Nakajima planował je na 2020 rok, gdy kończył 70 lat, ale wszystko zostało odwołane z powodu pandemii. Pełny serwis Trójki o 9. A do 9:28 minut zostało. W studiu jest Robert Grzędowski. Wiem, że sport w Trójce rozpocznie się od tenisa, więc jaka atmosfera na korcie? No, nie najlepsza, zwłaszcza, że wieje i pada deszcz, a opady deszczu i silny wiatr utrudniają grę w tenisowym turnieju WTA Finals w meksykańskim Cancun. W nocy polskiego czasu udało się dokończyć tylko jeden z 2 meczów singlistek. Jessica Pegula wygrała z Marią Sakkari i zapewniła sobie pierwsze miejsce w grupie A. Zagra w półfinale. O drugie premiowane awansem miejsce w tej grupie rywalizują Aryna Sabalienka i Jelena Rybakina. Rywalizują, bo ich spotkanie zostało przerwane przy stanie 6-2 i 3-5 z perspektywy Sabalienki. Panie mają dokończyć mecz dziś wieczorem czasu polskiego po kilkunastu godzinach przerwy. Później na kort wyjdzie Iga Świątek. Na zakończenie fazy grupowej zmierzy się z Tunezyjką Ons Jabeur. Świątek ma na koncie 2 zwycięstwa z 2 pierwszych spotkań, ale jeszcze nie jest pewna gry w półfinale. W przypadku męskiego tenisa skupiamy się na turnieju ATP Finals, na ATP w Paryżu, gdzie gra m.in. Hubert Hurkacz. Polak ma jeszcze szansę na miejsce w czołowej 8 rankingu ATP Race, a to dałoby mu awans do kończącego sezon turnieju właśnie ATP Finals w Turynie. Musi jednak Polak w Paryżu zdobyć dużo więcej punktów niż Duńczyk Holger Rune, a na razie obaj dotarli do tego samego etapu. Rune wieczorem ograł Niemca Daniela Altmajera i jest w ćwierćfinale, zmierzy się teraz z Serbem Nowakiem Dziokowiciem. Hubert Hurkacz w ćwierćfinale zagra dziś z Bułgarem Grigorem Dimitrowem. Ten mecz zaplanowano na wczesne popołudnie. Planowo ma się rozpocząć około godziny 14. Znamy już 10 uczestników 1/8 finału piłkarskiego Pucharu Polski. Wczoraj awans do tego etapu wywalczyły 3 zespoły. Krakowia ograła Zagłębie Lubin 1-0. Raków Częstochowa wymęczył podogrywce wygraną 2-0 z ŁKS-em, a Legia Warszawa rozbiła pierwszoligowy GKS Tychy 3-0. Kolejne 6 spotkań 1/16 finału zaplanowano na przyszły tydzień, 3 we wtorek i 3 w środę. No to teraz pogoda, no, która zresztą spędza sen z powiek między innymi służbom, które musiały już wyjechać, żeby uporządkować sytuację z uwagi na silny, porywisty wiatr na Pogórzu Karpackim i w Karpatach. Dziś wiać będzie z prędkością 110 km na godzinę, jeszcze szybciej w Tatrach do 160 km. Wiatr umiarkowany i dość silny, w całym kraju porywisty. 75 km na godzinę to właściwie taka średnia w innych częściach naszego kraju. Średnia prędkości. Na termometrach od 10 stopni na północnym zachodzie, około 13 w centrum, do 16 na południowym wschodzie. Chłodniej na Przedgórzu Sudeckim od 7 do 9. A ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 976 hektopaskali i będzie spadać. Wieczorem zacznie rosnąć. Teraz 35 minut po 8. Za 10 minut salon polityczny Trójki. O 8:45 gościem Beaty Michniewicz będzie Katarzyna Lubnauer z Koalicji Obywatelskiej. Mysłowic z twarzą Marilyn Monroe. Dzisiaj między innymi pojawiają się w Państwa telefonach smaki dzieciństwa. Wszystko oczywiście związane z świętem nietypowym. Dzień kanapki dzisiaj od rana obchodzimy. Świeży chlebek, na to śmietana i posypane cukrem. I to są właśnie te przepisy na takie chwile, których nam nikt nie zabierze, no bo śniadanie jest jedną z tych najważniejszych części dnia. A przynajmniej powinno być. Więc dalej, Państwa przepisy związane z idealną kanapką. Jako, że niedawno rozpoczął się rok studencki, przypomniały mi się takie czasy, szczególnie pod koniec miesiąca, gdzie najlepszą kanapką była kanapka posmarowana nożem. No właśnie, no myślę, że wiele osób przeżyło coś takiego i doświadczyło takiego śniadania. Ale teraz jeszcze na chwilę zmienimy temat, ponieważ pojawił się między innymi materiał ze schroniska. Co dwa tygodnie w schronisku, o którym Państwu mówiliśmy, są organizowane takie specjalne spacery. Można przyjść i pospacerować sobie z pieskiem, a taki spacer może również zakończyć się czymś stałym. Państwo mówią o tej akcji wyprowadzania psów ze schroniska i to jest bardzo fajna, szlachetna akcja, w której brałam udział, ale lekko niebezpieczna, to mówię w cudzysłowie, bo można się zakochać. Ja się 6 lat temu zakochałam w Florce, która ze mną do tej pory jest, a moja córka od 8 jest zakochana w Adzie, którą też tak poznała. I to są naprawdę wspaniałe psiaki. I to są właśnie te momenty, dla których warto między innymi mówić o takich akcjach. Proszę się rozejrzeć, proszę się zorientować. Być może w Państwa otoczeniu, w Państwa mieście jest takie schronisko, gdzie potrzebna jest pomoc wolontariuszy. No, myślę, że to słowo być może można zastąpić na z pewnością. To tak a propos tej gry słów. Za 20 minut 9, a za chwilę Salon Polityczny Trójki. Proszę zostać z nami. Dziękujemy pięknie za dzisiejsze poranne spotkanie. Olga Szućko, Paweł Turski, Bartosz Bielecki i przy mikrofonie Radosław Nałęcz. Pora na rozmowę. Zapraszamy na Salon Polityczny Trójki. Salon Polityczny Trójki. Zaprasza Beata Michniewicz. Dzień dobry, w studiu Katarzyna Lubnauer, wiceprzewodnicząca Klubu Koalicji Obywatelskiej. Dzień dobry, witam Państwa. Pani przewodnicząca, wiem, że pani nie uczestniczy w rozmowach koalicyjnych, nie ma pani w żadnym zespole negocjacyjnym, ale na pewno pani to śledzi i jak to wygląda, jak to idzie, jakie jest tempo i jakie są wyniki do tej pory. Rzeczywiście zespoły są dwa, jest przede wszystkim podstawowy zespół liderów, czyli tam uczestniczą tylko liderzy. Można powiedzieć czterech ugrupowań, które będą miały potem kluby w polskim parlamencie, bo już wiemy, że Trzecia Droga chce mieć dwa kluby, czyli PSL-u i Polski 2050, czyli uczestniczy pan Hołownia, pan Kosiniak-Kamysz, Donald Tusk jako lider Koalicji Obywatelskiej oraz pan Czarzasty jako lider klubu Lewicy, bo tam są też jest dwa ugrupowania. W związku z tym oni ustalają te najważniejsze rzeczy dotyczące tego, jak i terminarza, i tego, kto będzie marszałkiem Sejmu, i w kwestii ministerstw. A no właśnie, natomiast marszałek Sejmu, to wzbudza bardzo duże zainteresowanie, czasem uśmiech, czasem zaciekawienie, mianowicie jaki jest sens rotacyjnego marszałka Sejmu, a mówi się, że być może także Senatu. Oczywiście decyzja jeszcze nie zapadła, natomiast idea jest taka, żeby wszyscy, ponieważ nikt nie ma wątpliwości, że jak Polacy głosowali, ja przypomnę, że na ugrupowania opozycji demokratycznej, te trzy bloki, czyli Koalicji Obywatelskiej, Trzeciej Drogi i Lewicy, zagłosowało w sumie 11 milionów 599 tysięcy 90 osób, o 4 miliony więcej niż na Zjednoczoną Prawicę. W związku z tym jest idea, żeby wszyscy uczestnicy czuli się w równym stopniu zaangażowani w tworzenie przyszłego rządu, ale również takiej przyszłej większości parlamentarnej. No tak, ale pewnie będą stanowiska ministerialne do obsadzenia. Oczywiście. Wiceministrów stanowiska, więc każdy może być jakoś doceniony i jakiś podział tutaj da się sensownie ułożyć, więc to jest naprawdę trochę dziwaczne, bo to jest wzorowane na parlamencie europejskim, dokładnie, który ma zdecydowanie mniejszą tradycję niż polski parlamentaryzm i tam jest inna sytuacja, bo tam się dogadują i kraje, i te ugrupowania, które nie tworzą koalicji, tylko współistnieją jakoś w parlamencie. Według mnie zdecydowanie jest to lepsze rozwiązanie niż sytuacja, w którym marszałek Sejmu odchodzi, można powiedzieć, w niesławie, jak w przypadku Kuchcińskiego, po aferze z lotami, której słyszeliśmy i wszyscy byliśmy oburzeni w sytuacji, w której okazało się, że wykorzystywał samoloty rządowe jak taksówki, żeby przywieźć sobie koszulę. Pani poseł, ale to nie jest argument, bo taki rotacyjny marszałek też może odejść w niesławie, bo rozrabia. Przede wszystkim to nie jest rotacyjny, tylko jest to marszałek, który będzie przez dwa lata, jeżeli zapadnie taka decyzja, bo jeszcze jej nie ma, pełnoprawnym marszałkiem, a potem jeżeli większość parlamentarna dojdzie do wniosku, że chce zmienić marszałka, to zmieni marszałka na kolejnego. Ma do tego prawo. Zasada jest taka, że w parlamencie polskim, to większość decyduje o tym, kto jest marszałkiem czy wicemarszałkiem. Borys Budka mówił wczoraj w TVN24, że, cytuję, na stole leży rząd z trzema wicepremierami i rotacyjność właśnie marszałka Sejmu też jest brana pod uwagę. Na stole jest wiele rozwiązań, ale jedynymi, którzy znają, które z nich zostaną wybrane, to są tych czterech liderów, czyli mam na myśli Tuska, Hołownię, Kosiniaka-Kamysza i Czarzastego. Słuchałam dzisiaj rano pana Hołowni. Tam rzeczywiście była mowa o tym, że jest rozważany jako ten marszałek, który zacznie od 13 listopada być marszałkiem Sejmu. I to deklarował dość jasno, że to jest najbardziej, że tak powiem, największa karteczka na stole. Natomiast cała reszta jest oczywiście, będzie do poinformowania przez liderów. Wspomniałam tutaj Parlament Europejski, to przy okazji zapytam o federalizację Unii. W tych rozwiązaniach, które są na początku drogi, bo na razie to jest na poziomie rezolucji, prac komisji, są rozwiązania dobre i są rozwiązania złe. I oczywiście bardzo ważne jest, żebyśmy mieli nowy rząd, który jest w stanie uczestniczyć w tych debatach na temat tego i w jakim kierunku będzie szła Unia. Tak, ale jako idea, federalizacja. Czyli tam nie ma federalizacji. My jesteśmy na pewno zwolennikiem tego, żebyśmy w większym stopniu uczestniczyli w bezpieczeństwie europejskim, czyli na przykład to nawet jest jednym z naszych konkretów, żebyśmy weszli do tej kopuły europejskiej, European Sky Shield, dlatego że uważamy, że wszystko, co się wiąże z bezpieczeństwem Polski, jest ważne, żebyśmy korzystali też z potencjału całej Unii Europejskiej, bo zwróćmy uwagę, że to jednak my jesteśmy najbliżej tego zagrożenia, jakim jest w tej chwili tocząca się wojna w Ukrainie, czyli kwestia ataku Rosji. Szczególnie, że oczywiście tam nie wszystko się układa tak, jakbyśmy chcieli, i to nie jest tak, że mamy pasmo zwycięstw Ukrainy. Ja rozumiem, czyli jakie jakaś forma federalizacji byłaby nie. Po... Pani redaktor, pani trzy razy mi mówi, próbuje wkładać tą federalizację, a pani trzy razy mówi, że nie, że pewne dobrze, rozwiązania... wzmocnienie instytucji europejskich... Na pewno wzmocnienie wspólnych polityk pewnych, na przykład polityki dotyczącej bezpieczeństwa, czy polityki dotyczącej zdrowia. Natomiast te rozmowy są na początkowym etapie. Bo to jest bardzo sprawa ważne. Weta zrezygnował, szczerze mówiąc, już rząd za czasów prezydentury Lecha Kaczyńskiego, który podpisał traktat lizboński. Ale wtedy teraz właściwie się zwiększyła liczba obszarów. Nie jestem przekonana do tego. Natomiast nie mam żadnych wątpliwości, że wtedy ta rezygnacja z prawa weta powoduje, że w tej chwili w pewnych kwestiach nie mamy już prawa do zdecydowania w imieniu Polski. A jeśli chodzi o kwestie programowe, to ten drugi zespół negocjacyjny rozmawia o programie. Tak się złożyło. Dzisiaj rano rozmawiałam z jednym z jego przedstawicieli, spotykając go dość przypadkowo. Powiedział, że tam akurat wszystko już bardzo dobrze idzie i wszystko wskazuje na to, że też w najbliższym czasie zostanie to dopiero. Wszystko bardzo dobrze idzie, czyli jakby tak procentowo, ja wiem, że to jest trudno powiedzieć, ile będzie z którego programu, bo te programy się różnią, na przykład w zakresie mieszkalnictwa. Postaramy się połączyć te programy tak, żeby one były dla zarówno zadowolenia wyborców każdego z ugrupowań, bo to jest dla nas najważniejsze, jak i również przede wszystkim dla dobra Polaków, którzy oczekują na mieszkania. Ale będzie ja to pytam o mieszkalnictwo jako przykład, natomiast jest bardzo wiele tych programów i państwo mówili, że mogą nie zostać w każdym razie w pierwszym okresie zrealizowane ze względu na stan budżetu. Tymczasem to agencje ratingowe pokazują, że no, finanse państwa, ja tutaj nie mówię o zapewnieniach rządu PiS obecnego. PiS odziedziczył państwo, szczerze mówiąc, bardzo dobrze się rozwijające i niestety doprowadził do sytuacji, w której z państwa, które miało deflację, doprowadził do ogromnej inflacji, z państwa, które miało wzrost gospodarczy, doprowadził do sytuacji, coś w której mamy w tej chwili... Coś się na świecie wydarzyło, pani poseł. No, ja wojna przypomnę, się wydarzyła na przykład. Ja przypomnę, że poprzedni rząd też miał ogromny kryzys, który był kryzysem, który dużo w większym stopniu oddziaływał na gospodarki europejskie niż nawet czasy pandemii, co widać zresztą we wszystkich wskaźnikach. No właśnie, pandemia, a mimo to, wojna, zakupy no dobrze, zbrojeń. No to ja powiem w ten sposób. Mimo to w czasach, w których rządził PO-PSL, ta tempo gonienia jakby Unii Europejskiej, jeżeli porównamy procent wzrostu PKB w Polsce i w Unii Europejskiej, wtedy to było 8,6 razy szybciej w Polsce, w tej chwili to jest tylko 2,6 razy. W związku z tym dużo szybciej goniliśmy Europę za czasów rządu PO-PSL niż goniliśmy za czasów rządów PiS. A może Europa też nie pozwala się gonić ze względu na swoje decyzje? Na przykład zmiana w budżecie Unii Europejskiej. Zawsze tak planowana, jest. Zawsze która tak nie jest. Uwzględnia krajów ościennych, które otaczają Ukrainę. To znaczy, że polski rząd nie potrafi negocjować w ramach Unii Europejskiej. Prosta rzecz. Uważa się, to zresztą napisane jest w różnych dokumentach rządowych, że KPO oznacza zwiększenie wzrostu gospodarczego o mniej więcej 1 punkt procentowy. To znaczy o 1%, nawet nie punkt procentowy, tylko 1% wzrost PKB. Jeżeli my od ponad 2 lat, od 2,5 roku nie mamy pieniędzy z KPO, to znaczy, że nasza gospodarka nie rozwija się o ten 1 punkt procentowy rocznie, który mogłaby się rozwijać. No dobrze, ale dlaczego tym, nie mamy? To jest wyłącznie wina po stronie rządu. Wyłącznie. Bo jednak Donald Tusk pojechał do Brukseli i przywiózł zapewnienie, że nawet bez zmiany ustaw, bez zmiany prawa, z bardzo prostego powodu będą. My nie zamierzamy wybierać na ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobry, który za swój cel uważał podporządkowanie sobie zarówno prokuratury, jak i sądów. Zauważmy, że te zmiany, które nastąpiły za czasów PiS-u, zarówno w KRS-ie, gdzie wybierano ludzi podległych PiS-owi, mam na myśli tych ludzi, którzy powinni reprezentować środowisko sędziowskie tych 15, jak i również zmiany w Trybunale, który jeszcze w roku 2015 potrafił rozpatrywać 60 spraw rocznie takich ważnych wyroków, a w tej chwili w roku 2022 to było 14, a w roku 2023 w ogóle nie widać objawów życia w Trybunale, bo się pokłócił. Dobrze, i nawet połowa Trybunału stał na przeszkodzie. Nie Ziobro, cały rząd, ponieważ cały rząd stał po stronie Ziobry. Przypomnę, że Ziobro w dalszym ciągu jest w tej chwili posłem Prawa i Sprawiedliwości, klubu przyszłego, jest tak zwanym posłem elektem. W związku z tym, jak rozumiem, oznacza to, że PiS w pełni akceptował wszystkie te zmiany w sądownictwie, które wprowadzał między innymi Zbigniew Ziobro. Ale przyznaje pani, że to była kwestia polityczna, a nie merytoryczna, to, że nie dostaliśmy pieniędzy? Nie, to była czysto merytoryczna sprawa, ponieważ jedną z podstawowych wartości Unii Europejskiej w traktatach, drugi punkt, to jest kwestia praworządności. Jeżeli mieliśmy rząd, który wychodził z założenia, że potrzebuje bezkarności dla swoich, a nie praworządności dla Polski, Polski, to dla Polaków, bo powiedzmy szczerze, że praworządność to jest kwestia prawa Polaka do tego, że ma uczciwy wyrok, który nie zależy od tego, czy się zderzył z panią Szydło, czy się zderzył z innym obywatelem. Jeżeli mamy sytuację, w której Trybunał Konstytucyjny orzeka dokładnie czyli tak, jak sobie tego życzy. Czyli nie możemy wszystkich i gdzie mamy trzech sędziów dublerów wymieniać. W związku z tym to była merytoryczny powód, jakim jest fakt braku praworządności w Polsce i dla mnie to było uderzenie w Polaków. My zrobiliśmy wszystko jako opozycja. Obietnica, że pieniądze nawet będą bez zmiany, zanim nastąpią zmiany w prawie. Wystarczy zmienić, nie wiem, kwestię rzeczników dyscyplinarnych. No nie, kwestia na przykład zmiany rzeczników dyscyplinarnych, tak żeby nie byli to ludzie, którzy są wyraźnie z układu władzy. Kwestie związane z rozporządzeniami, które można zmienić decyzje pewne, to już są zmiany prawa. Ja przypomnę, że w polskim porządku prawnym są zarówno ustawy, jak są również różne uchwały czy rozporządzenia rządu. To od kiedy będzie ta kwota wolna, 60 tysięcy? No w tej chwili, tak jak rozmawialiśmy, zaczęliśmy naszą rozmowę od kwestii programowych i o tym, że trwają w tej chwili rozmowy jest, i że są dopinane. Nie wiem. To jest kwestia jaka? Na pewno dla nas priorytetem, który chcemy, żeby już był od 1 stycznia, jest to, żeby były podwyżki zarówno dla nauczycieli, jak i w ogóle dla całej sfery budżetowej. Uważamy, że to jest bardzo czyli ważne. Czyli będzie te 30%? Tak, 30% dla nauczycieli. I teraz jest jeszcze druga rzecz. I 20% pamiętajmy, dla pozostałych. Że to, co będzie dalej zrealizowane, w jakim tempie, zależy też od momentu, w którym zostanie powierzona misja tworzenia rządu. Bo ja przypomnę, że ten rząd, który w tej chwili odchodzi, zostawia Polskę bez budżetu na rok 2024, ponieważ budżet nie jest przyjęty. Jest projekt. I w sytuacji, no tak, ale projekt, który, projekt nawet nie ma numeru druku. Ale państwo nie przyjmą tego projektu, tylko chcą złożyć tu są swój. W tej chwili tu są w tej chwili... No można w ciągu roku przecież nowelizować. Nie, są w tej chwili opinie na razie konstytucjonalistów dotyczące tego, czy projekt budżetu podlega, czy nie podlega dyskontynuacji. W związku z tym jest po pierwsze, nie mamy przyjętego budżetu i w momencie, w którym pan prezydent gra na zwłokę, to ten czas na przyjęcie nowego budżetu Polski będzie skrócony. Mamy też sytuację, w której trzeba prawdopodobnie znowelizować budżet na rok 2023, ponieważ wszystko wskazuje na to, że dziura będzie większa niż zapowiadał to wcześniej rząd. I teraz dla mnie jest dość ważne, żeby dziura? Zrealizować wszystkie te zobowiązania, które mamy jako, czy w sukronkę... Dziura budżetowa. Morawieckiego to się nazywa. Dziura Morawieckiego, czyli i teraz ona nas nie powstrzyma przed realizacją naszych zobowiązań, natomiast nie mamy żadnych wątpliwości, że ten rząd ukrywał na przykład stan finansów przez miesiące przed wyborami, ponieważ informacje dotyczące wpływów były opóźniane w stosunku do tego, kiedy były zawsze w poprzednich miesiącach. Pani Rzeczkowska mówi, że wszystko było transparentne i pod okiem instytucji unijnych. No więc jak pokazują dokumenty do tych instytucji unijnych, to widać, że wszystkie zobowiązania państwa są znacznie wyższe niż te, które raportuje rząd, dlatego że wtedy muszą pokazywać również te poukrywane, czy w BGK, czy w innych tego typu. Ale nie rozumiem, czy to, co raportuje rząd do instytucji unijnych, to są inne dane? Z bardzo prostego powodu, ja może wyjaśnię. A do tego nie ma wglądu? Tak, państwo nie mają do tego wglądu? Tak, może wyjaśnię to pani. Sytuacja wygląda w ten sposób, że pod kontrolą społeczną są wydatki na przykład budżetowe, czy wydatki NFZ-u. Natomiast niektóre fundusze, na przykład jak fundusz covidowy, czy inne fundusze, które są poza budżetem, nie są pod kontrolą społeczną, bo nie są pod kontrolą Komisji do Spraw Finansów. Pani poseł, a co innego jest kontrola społeczna, a co innego wiedza? Czy państwo o tym mogą wiedzieć, mimo że to nie ma kontroli społecznej? Zadam pani proste pytanie, ponieważ nikt nie wie, jak wygląda stan pożyczki koreańskiej dotyczącej zakupu broni, ponieważ ani jej wysokość... Nawet jakby to było w ogóle w 10 gazetach, ja mogę tego nie wiedzieć. Dokładnie. Więc ja powiem pani jasno, że na ten temat nie ma żadnej wiedzy, ponieważ rząd nie podzielił się z nikim tymi informacjami. Nie wiemy nawet, czy ona została udzielona, czy nie została udzielona. Więc to jest przykład finansów, które są ukrywane nie tylko przed kontrolą społeczną, jaką jest kwestia tego, co powinno być w budżecie. Naszym jednym z zadań bojowych, jest ujawnienie... Tak powiem, bez ironii, bojowych posłów pana Szczerbę i Jońskiego, którzy sprawdzają i nie mają problemu. I nie mają problemu to nie jest prawda, z uzyskaniem informacji, pani czy mają redaktor problem. Też nie ma racji, dlatego że ponieważ wspólnie z Krystyną Szumilas dokonywałyśmy nie jednej kontroli w Ministerstwie Edukacji, to na przykład niektórych dokumentów nam po prostu odmawiano. W momencie, w którym skontrolowałyśmy aferę Villa Plus, i ujawniłyśmy sposób przyznawania pieniędzy dla swoich, czyli dla fundacji ściśle powiązanych z PiS-em, okazało się, że dokumenty na inne programy inwestycyjne, które organizował Ministerstwo Edukacji i Nauki, odmówiono nam ich dostarczenia. Dopiero będzie musiał być audyt w momencie, w którym zmieni się władza, żeby zobaczyć, w jaki sposób były wydawane pieniądze. Finansów publicznych zarządzanych przez Ministerstwo Finansów. Właśnie cały problem polega na tym, że wszystko powinno być jawne dla społeczeństwa, w związku z tym powinno być uporządkowane w ramach albo budżetu państwa, albo funduszy, które są pod kontrolą społeczną. Tak jak jest na przykład NFZ, który jest oddzielnym funduszem, ale jest pod kontrolą społeczną. To jeszcze raz mówię, kontrola społeczna i jawność, tak, moim zdaniem, to nie jest wszystko jest jawne. Nie wiem, jak są wydawane na przykład wydatki PFR-u. Będzie pani ministrem edukacji? Nie ma żadnych decyzji personalnych. Ale chciałaby pani? I każda osoba, która w tej chwili... Nie ma to znaczenia. Nasze ambicje personalne są mniej istotne niż to, żeby ułożyć rząd, który sprawnie będzie rządził przez najbliższe 4 lata i zrealizuje ten ogromny kredyt zaufania publicznego, jakim jest prawie 12 milionów głosów obywateli. Dziękuję Katarzyna Lubnauer, Koalicja Obywatelska, obywatel Michniewicz. Do zobaczenia, do usłyszenia. Program z Trzeciego Polskiego Radia, piątek 3 listopada, zbliża się 9.